من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. دا سورة يوسف دے دیار لسم سپارا دا آیت نمبر 84 سلور اتیائیم نمبر آیات دے. یوسف علیہ السلام و سلام خواتا پا دویم زلبان دے ورون تلی دی بنیامین ته پته ولګی دا چې دا زما ورور یوسف دی. وایما فاتیکا هغه چل ورته الله وخو دا هغه فاتیکو. کله چې لاړ واپس یعقوب علیه السلام فریشان شو خپه شو. دی ورته وی چې مونږه په دروغه باندې گواهی نه کو استاد زوی غل وغلای کړی دا او مونگا پا دی گوایو چی دا باچا جامع پڑ کرده و پا مونگ دی یقین نرازی لارش اغا کلی والا نا تپوس وکا اغا قافلی نا تپوس وکا چی مونگ فکر آغلی و مونگا رشتونی و یعقوب علیہ السلام ورطوی بل سوولت لکم انفسکم امرا. مخ یوسف علیہ السلام بارا که مرتدہ ویلی و دلتے مرتدہ ویل تاسو خسته کړی دی د خپل نفسونو د پاره دا کار دی خو بدی کې رښتونی وو. معنا دا شوا چې عالم الغیب یو الله دی. یعقوب علیه السلام ته پته نشته دی چې زما دا بچیان په دې خپله وینا کې رښتونې دي، اوله دروغجن وو. اقه وینا ورته یعقوب علیه السلام بیا کړله، بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل. چې کله ورته دې دا وینا وکړه چې هغه پاتې شو رانه غلی کړي وه، هغې په وجه باندې بادشاه ایثار کو. یعقوب علیه السلام وایي د الله نه امید کومه چې دواړه به ماته میلاویږي. خپه شو، پریشانه شو، وسغه حالات ذکر کوي. وتولى عنهم، جدا شو د دینا. وقال یا آسفا، ویل وازما غما علی یوسف، فیوسف علیہ السلام باندی. وبیضت عیناه، سپین شوی ړندې شوې سترګې داغم. وبیضت تک سپین شوی عیناه، هغه تک سپین شوی وې د مخکینا په یوسف علیہ السلام پسې. عیناه، سترګې د دم. من الحزن، من الحزن، د فریشانینا، د خبگان نام. فهو کزیم، او دیو ډک د غم نام. زړه را ډک شه او انتهایی پریشانه و. سوالیخ کاله د یوسف علیه السلام وشو چې هغه ورک دی. دلتا بنیامین هم فاتح شو، نغا زول نوی غم، زول غم را تازه کئی. نزکو ای یا آسفا علا یوسفا و غما فا یوسف باندی. آغا ور تور یاد شو، انتهای پریشان. یوسف علیہ السلام پسی دسترگون نظر تلی دی، د جڑا دا وجینا سترگی دا اخکون ڈکی دی، تکی سپین شوی دی، دا دیر جڑانا نظر تلی دی. قالوا ندولم تالله زمون دی فلاق سمیم، تبتعو چت همیشه تذکرو یوسفم، چی یادیت یوسف علیہ السلام لرم. حتی تکون حردن، تردی چی شیط، تردی چی شویت رنزرم. حرضن، تردی چی شویت تشغمم. ار وقت تا یوسف دخلینا ناچه غمونو رنزور کریم. او تکون من الهالکین، او یا بشیت دمرکی دلکونام. ار وقت تا یوسف یادی، تردی چی تا اڈو کی پاتی شود کمزور شویم. او دا بار بار دا غمونه تیاده، تردی چه طالب مرگ را شپدی کیم. ردا سوئی قالا و یعقوب علیه سلام، انما اشکو زخکار کومام، زشکایت کومام، بسی دخفل فریاد و حزنی، او دخفل غمونو الالله یو اللہ تام. بسی ذکر شو آغا غم چی دا برداش نبہری، بس اشد حزنا آغا دیر سا غم تا بسوئی. او حزن دا عام غم دے، نو ایزا دخفل غمونو شکایت یو اللہ تا اولان دی کومام. تا تم غم راشی یو اللہ تا مخی کوا، عرضی کی قسی مکوا، اللہ تا تخکار دی، اللہ بتالا پا دی باندی دیر اجر در کئی. کچری تا پا هر زیکی قسی کس پیرا خولدی نیولی یا کار نشت دی، دا چل اللہ پا دی سخ ناراضا کی گی. دا تا دا اللہ شکایت خلقو تا که یو اللہ نوالا، اللہ تا پریاد لاندی کوا، اللہ زمان بل سوک پریاد رس نشت دی، اللہ تیستان اغوالا ما، اللہ بیمار کرده تایم تبا ما خکی، اللہ غم تارا وسته ده، خوشحالی با تارا ولی. لکه یعقوب علیہ السلام چی خپل غمون اللہ توراندی کئی. وعلمم، او زخپوی گما من اللہ ده طرف دلانا، ما لا تعلمون پغج تاسو فی نپوی گئیم. یا بنی یذهبو، ای زما بچو لاړ شئ، فتحسسو، اغا خفل غم جڑای وکڑا راغی بیا خفل زامنو تاوی نه زامن واپس تلی دی یهودا ملتی پاتی شوی دی قویل زا نزم کنا نور تاوی ای بچوڑو لارشی ادهبو لارشی فتحسسو تاسو تلاش وکی لطن وکی ولتاوی می یوسف و اخی یوسف لرا او دا غورور لرا دا دوان ولتاوی ولا تی اسو من روح الله او من اومد کی گئی دا اللہ دا رحمتنا تم چرتا د الله د رحمتنا نا امید نشي کا کار دیني الله بدل بیا کار درکي کا تاوني الله بدي مال دارکي کا قرض داري الله بدي قرض ختم کي نه يو الله نه تم کوا امید ساتا دا مويا چي بي زبلا جنت تلا شمنا نا امید ساتا د جنت دات لو چلا بما جنت تبوزي يرم ساتا چلا ما دا قبر دا عذاب نو ساتا لا تقنتو من رحمت اللہ دا اللہ دا رحمت نچرتا نا امید مشام یعقوب علیہ السلام فل بچو توئی چی ولا تی اسو من روح اللہ تاسو من امید کی گئی دا میرا بانی دا اللہ نام إِلَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ او شان د خبرې دا دی چې نه نا امید کیږي د رحمت د الله نه إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ مگر هغه قوم کافر تا تا غم راغې دا موایا چې الله بلا په ما باندې بیا خوشحالي راولي نا نا دا اللہ نخ امید ساتا دا اللہ دا رحمت امیدون ساتا جسوک دا اللہ دا رحمت دا اللہ رحمت امید نساتی نو آغا گوری کافر دے کافران دا اللہ نا دا رحمت تمنا کئی فلما دخلوا عليه نو هر کله چې داخل شو په دی یوسف علیہ السلام باندې پدرین زل باندې لاړ وزدا بچان قالوا ورتوي يا ايها العزيز اي دا عزيز مصر اي عزيزا مسنا امر سي بيخي كنا يخ شاه بلا كنا ترى مونږ چرته ودني ها ورا يا ايها العزيز اي عزيزا اي بادشاه مسنا رسدل دي مونتام يعقوب عليه الصلاه والسلام خط وليكو بچانو توي خط ولیکا خط ولیکو باقی کے دا ولیکل ولیکا من جانب یعقوب صفی اللہ ابن اسحاق ذبیح اللہ ابن ابراہیم خلیل اللہ بنامی عزیز مصر دا غزینا چیزو یعقوب صفی اللہ یما زما فلار اسحاق ذبیح اللہ دے زمانی که ابراہیم خلیل اللہ دے دا دې د طرف نه زه خط لیکم عزیز مصر تا ادای پکې ولیکل چې عزیز مصر زمونږ حال دا دی چې مونږ انتهایی پریشان یو زه په خپل ړوند شوی یم زما یو پلار زما یو بچی و چې یوسف یې نوم و هغه زما نه ورک شوی دی د هغه په وجه باندې د هغه هغه غم زه دومره پریشانه کړی یم چې زما د سترګو نظر ورسره ختم شوی دی او دغه شانتي مونږ ډېرې سختې تیرې کړې دي زه د الله پیغمبر یم زما پلار د الله پیغمبرو ډېرې سختې تیرې کړې دي زما نیکه ابراهیم هغه هم ډېرې سختې تیرې کړې دي ورته د ظالمانو نمرودیانو غورځولی دی مونږ باندې ډېر تکالیف راغلي دي ډېرې سختې راباندې راغلي دي نو دا وایي زما د حال خبر دی چې زما دغه حالات د پلار مې دغه حالات او د نیکه مې دغه حالات نو زه دې خبروما چې زه در لېږم اوس دا خپل بچي او دینه معمولی غوندې قیمت ورکوما پیسې ډېرې نشته دی لږې پیسې دي دا ته په ډېر باندې قبول کا پیمانه پوره ورکا پیمانه کې کمی ونه کې وتصدق علینا خیرات وکا پا مونگ بانده خیرات خو پا پیغمبر نبی نکیگی نا دا مانه دا پیسوی لگی دی خدا لگی تا پا دیرو بانی منظور کا او بلا دا خبره که زما بچه بنیامین چی تانی ولی دی اگر افرید دا اگر افرید اگر غلا ندکلی مونگا پیغمبرانیو او اگر غلا ندکلی اگر افرید دا یو سب پسی زلون شوی ما او کدا تاونیو او کدا نورم ایسار کنو زما حالات با نورم خراب شی یوسف علیہ السلام ته چې کلا دا ورونه ورغله خته ورته ورنږدې کو هغه چې وکاتو نو یوسف علیہ السلام په جړا شو اکدم هغه په جړا شو ډېر و جړل دې خطر پلار خته وکاتلو نو اوس دغه حالات ذکر کړي فلما دخلوا علیه هر کله چې داخل شو فدبان دی قالون ورتولو یا ایوها العزیز اے عزیزا اے بادشاہ مسنا منت رسیدل دیم و اہلنا درو منت تکلیف رسیدل دی و اہلنا او اہل زمونتا زرو اغزرر مسنا رسیدل دی منتا و اہلنا او اہل زمونتا الزرو اغزرر تکلیف وجنا ببضاعة مزجاة امون گرا وڑی دی دا قیمت لگم معمولی غلطی پیسی امرا وڑی دی فاوفیلن الکیلا نتفرنا کامون تفیمانا و تصدقا لینا او نرخ را تارزان کام یعنی پیسی خول لگی دی نور سا نشت دی زمون دا فلار دا خط تا وکتو خط کی ورط لکلی ام پیسی لگی دی خدا پا دیرو باندی قبول کام اِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ اولا بدل ورکی خیرات ورکول کتام خیراتون کوا صدقی کوا اللہ استا صدقات چرتم نزای کئی اللہ تعالی فرف فربدل در کئیم ویدان لگی پیسی دی دا پا دیرو بانلی قبول کا زمونگا حالات دیر خراب دی نور اسم نشت دی دا لگی پیسی وی دا مادر ونی گلی دا پا دیرو بانلی قبول کام یوسف علیہ السلام دیر و جڑل دی خط و قتل انتہائی پریشان شو دو سفوری خفل ورنو تزان لخی خفل فلار تا خط نلیگی چی زستا بچے یوسف پا مصر کی بادشاہ امام علاقہ ولی نلیگی روز ترازی چی کلا دا فلار راغے سبانی در سر دا خبر دا دا یوسف په خزانو باندې ګرځي دا خزانی دی دادی غور ته یوسف وای تما په دومره خزانو ګرځي نو دومره په دې خزانو کې دیس یو دوه ودی چټ نو چې تالی کله ما ته دی را لې غلې و هغه ورته وای بابا جانا زمانه دا تاسو مکوا ته پیغمبري الله مالم پیغمبري را کړی دا تا د یوسف راځي جبرئیل امین دا غنه تاسو وکا چی ولی دا چیت نرا لیگو ما تا جبریل امین راغی و جبریلا زما دا بچه سولیخ کالو نغایبو تا ما تا ولی نویل پا واقعی کی اوی اللہ آمر نو کرد اللہ ویل نبوی یوسف تا میلو دا اللہ حکمتو پا دی کی تو یوسف آن نبوی پلار تا بخبر نلیگی جبریل امین آگی تا خوبتاو چی کچری دی داری خبر شی نو آگا حکمت بے ختمی دو دا اللہ حکمتو پا دی کی نوی د جبرئیل امین نه تاسو وکا غبه دي خبر کی چې ما ولي خط نه در ډیره ګرانه ده غړي سختي انبیاء کرامو تیری کړی دي ورته وای چې کله یوسف علی السلام دا خط وکاتو ډیر خپه شو وی جړل زړه انتهایی نران شوم نو ورته وای قال هل علمتم ما فعلتم ورته یوسف علیہ السلام آیا تاسو خبر یی هغه چې تاسو کړیو بی یوسف د یوسف علیہ السلام سره واخیه او دغه درور سره وای تاسو ته پته ده چې تاسو د یوسف سره څه کړیو دغه درور سره څه کړی ځنتم جاهلون دا نه وای چې انتم ظالمون تاسو ظالمان وای نه نه دا ورته نه وای وای تاسو ناپوی وای زکم دا کار کړی وو تاسو ناپوی وای او دا شیطان وسوسه وا چې تاسو ته درا چیلی وا زستاسو رورو ما او تاسو نه جدا کړم نه چې هغه ته پته ولګی دا چې زمون د دې واقعې نه خو هیڅ کم نه دی خبر یو الله خبردار دی او دا غیده عقیده وا چې عالم الغیب یو الله دی عالم الغیب یو الله دی زمونږ پلار ته پته ده چې شرمخان خوړلی دی او مونږ ته پته ده او یوسف ته پته وه نور هیڅوک نه دی خبردار چې دا مونږ کوی ته غورځولی دی نو خپلو کې وایي یاره دا سړی خو یوسف نه دی خپلو کې صلاح وکړه چې هلکه دا خو یوسف نه دی یو ته وایي هلکه په دې سترګو کې خو هغه یوسف ښکاري بل ته وایي ته وګوره هلکه دا پوزه یې مقه یوسف ته تلی ده دا هغه یوسف دی نو څه ورته وایي ائنک لانت یوسف قالوا ندي ورتوي ائنك لانت یوسف آیا ته یوسف یې بادشاہ دے بادشاہ ټول رونه ولاړ دی وای ته یوسف یې قال هغه ورته وایي انا یوسف او زه یوسف یما انا یوسف و هذا اخي او دا زما دا بی زوی دی دا زما ورور دی قد من الله علینا الله په موږ باندې احسان وکو انه من یتقی او شان د خبرې دا دی چې څوک پرهیزګاری اختیار کی و یصبر او صبر وکي فان الله لا یضیع اجر المحسنین الله نه ضایع کوي اجر د نیکانو الله را باندې احسان وکو خبره کې اختصار دی الله په موږ احسان وکو او زاغ یوسف یما چې تاسو کوی تا غرزول او ما نور هغه ورته نه ور یادی چې تاسو ما سره دا دا کړی نه نه وای ځان تم جا خیلون وای چې کله تاسو نه پوهی بس ته بیا ډیر دا غم واقع ده وتولا لهم جدا شو د دینا وقالا ویل یا اسفا وغم زمام علا یوسف فیوسف علیہ السلام باندی وبیدت عیناو تک سپین شوی سترگی دا غم رندی شوی سترگی دا غم رندی شوی وی سترگی دا غم من الحزن دا غم نا فهو کزیم او دا ڈکو دا غم نام قالو نوولدی تاللہ فاللہ دی زمون قسمی تبتاو همیشه تا تذکرو چی یاده یوسف یوسف لرا حتی تردی پوری تکون حردن چی شیبت رنزور او تکون من الحالکین یا بشید مرکی دن کنم قال یعقوب علیہ السلام وی انما اشکو زخ شکایت کو ما بسی دخفل فریاد و حزنی و دخفل غم الاللہ اللہ تا و علم و زدر خفی غم من اللہ دلانا مالا تعلم الباجتا سنفی غیم یا بنی اذهبو اے بچو لاړ شئی فتحسسو تلاش وکی ولټوی می یوسف یوسف لرا واخیه او دا غولو دا غورور ولا تیأسو من روح اللہ من امید کی گئی در رحمت اللہ نا انه لا ییأس من روح اللہ او بشکا شان دا خبری دا دے چنن امید کی گئی در رحمت اللہ نا مگر قوم کافران فلما دخلوا عليه هر کله چې داخل شو په دبان لی قالوا ويا ايها العزيز اے عزیزا اے عزیز مصر مسنا رسیدن دے منتا و اہلنا او اہل زمونتا الضر و تکلیف و جینا او منگر اوڑی دی بی بی ضاعت مزجات اغا قیامت لگ لرا اغا بی سو لگ لرا فاوفلن الکیلا نفررا کزمون دفارا فی منام و تصدق علینا او نرخرات ارزان کا ان الله يجزي المتصدقين الله بدل ورکی خیرات ورکون کو تام قال يوسف عليه السلام ورتوي هل علمتم آيات سو خبر يي ما فعلتم چتا سو سکړو بي يوسف واخي يوسف او دا غدر ور سرا اذن تم جاهلون کله چ وي تاسو نافويا قالوا ندورن ورتوي انك لانت يوسف آيات يوسف قال ورتوي انا يوسف وهذا اخي زي يوسف يم او دا مرور دي قد من الله علينا وتغ سرا احسان وكلا بمون باندي انه من يتقي بشك شان دا خبر داده اغا چاچی تقوا وکړه ويصبر او صبر او فإن الله لا يضيع أجر المحسنين الله نزع كي أجر دنيكانهم